zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Sąd zdecydował o pozostawieniu w areszcie twórcy marki Red is Bad. Zatrzymany przez policję mężczyzna przyznał się do pobicia duchownego w Szczytnie. Amerykanie głosują w wyborach prezydenckich. W tym serwisie zajrzymy do Wisconsin. Twórca marki Red is Bad pozostania w areszcie, zdecydował sąd. Prokuratura zarzuca Pawłowi S. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienie przestępstw w ramach tej grupy wraz z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz pranie brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Posiedzenie w tej sprawie trwało dosłownie kilkanaście minut. Jak mówi prokurator Karol Zok, przesłanek było kilka. W sprawie zachodzi zarówno przesłanka ogólna stosowania tego środka, to jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzuconych mu czynów, jak i przesłanka szczególna w postaci obawy matactwa, w tym w związku z rozwojowym charakterem sprawy, obawa ucieczki, w tym w związku z grożącą podejrzaną surową karą. Sąd zwrócił także uwagę na wysoką szkodliwość społeczną zarzuconych Pawłowi S. czynów i ich karygodność. Obrońca mecenas Adam Klepczyński nie zgadza się z postanowieniem sądu. Szanowni Państwo, no uważamy, że w niniejszej sprawie nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez pana Pawła czynów zabronionych, brak obawy matactwa i brak obawy ucieczki. Obrona ma 7 dni na złożenie zażalenia. W sądzie zaproponowała zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. Zatrzymany przez policję 27-letni mężczyzna przyznał się do pobicia proboszcza parafii świętego brata Alberta w Szczytnie. Duchowny jest w stanie krytycznym. Szymon K. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury w Olsztynie. Czynność z jego udziałem trwała kilka godzin. W poprzednich wyjaśnieniach przyznał, iż udał się tam właśnie z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego, jak też dokonania rabunku należącego do niego mienia. Jednakże celu tego nie osiągnął z uwagi na to, że na miejscu były osoby postronne, która ta obecność go zaskoczyła. 72-letni ksiądz prałat Lech Lachowicz walczy w szpitalu o życie. Napastnik uderzył go kilkukrotnie obuchem siekiery. Wisconsin to jeden ze stanów, w którym zwycięstwo może okazać się niezbędne w ostatecznym wyścigu o Biały Dom. Wygrany zabierze aż 10 elektorskich głosów. Ostatnie sondaże wskazywały na remis. Na otwarciu jednego z lokali wyborczych w stolicy tego stanu Madison był Jan Pachlowski. Lokale wyborcze w stanie Wisconsin zostały otwarte o godzinie 7 rano czasu lokalnego. W samym centrum stolicy Madison punkt wyborczy przygotowano w głównej bibliotece. Jeszcze przed otwarciem drzwi utworzyła się duża kolejka. Trzeba było odstać ponad pół godziny, zanim wyborca dotarł do potwierdzającego tożsamość i wydającego kartę do głosowania sędziego elekcyjnego. Na otwarciu pojawili się przede wszystkim studenci, którzy chcieli załatwić wszystkie formalności przed rozpoczęciem zajęć. Donald Trump. Głosuję na Donalda Trumpa. Dzięki niemu będzie lepsza ekonomia. Nie mam zdania co do pomocy Stanów Zjednoczonych Ukrainie. Popieram zakończenie tej wojny. Jako głosujący Latynos chcę powiedzieć ludziom, żeby cieszyli się, że mogą głosować. Nie wszyscy w tym kraju mają ten przywilej. Protestujcie wobec tego, co chce nam zaserwować Donald Trump i jak układać nam życie. Oceniają swój wybór rozmówcy Polskiego Radia. W 2020 roku w Wisconsin Joe Biden wygrał z Donaldem Trumpem różnicą 20 tysięcy głosów. Ze stolicy stanu Wisconsin dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło w nocy do awarii w zakładach chemicznych Anwil we Włocławku. Inspekcja Ochrony Środowiska potwierdza, że chmura trującego gazu wydostała się poza fabrykę. W tej chwili nie ma zagrożenia dla ludzi, zapewnia szefowa delegatury inspektoratu Małgorzata Saługa. Doszło do wycieku z instalacji chlorku winylu. Najpierw w obrębie samej instalacji ta chmura zanieczyszczeń wydostała się poza teren zakładu i z tego względu został ogłoszony alarm chemiczny trzeciego stopnia. Jesteśmy na kontroli w zakładzie i będziemy ustalać przyczyny i też skutki tej poważnej awarii. Sytuacja została opanowana. Przedstawiciele fabryki nie informują o przyczynach awarii ani o ilości gazu, który trafił do atmosfery. Chlorek winylu to silnie toksyczny gaz. Jest skrajnie łatwopalny, a w kontakcie z powietrzem może doprowadzić do wybuchu. Unijne kraje uzgodniły przepisy VAT-owskie, które mają lepiej chronić przed oszustwami podatkowymi. Polska jest zadowolona. Chodzi o regulację o nazwie VAT w erze cyfrowej. Porozumienie ogłosił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. This is important. To bardzo ważne dla zapewnienia równych warunków dla platform internetowych i normalnych firm. Retailers. Chodzi o to, żeby platformy typu Booking czy Bolt były na równi opodatkowane jak normalne hotele czy taksi. Platformy cyfrowe nie powinny mieć uprzywilejowanej pozycji na rynku względem innych firm, które są zobowiązane do płacenia podatku VAT, komentował kilka miesięcy temu w Brukseli minister finansów

dotacja. Zaczynamy bardzo energicznie i tanecznie od londyńskiego duetu Two Shell, który pod koniec października wydał swój debiutancki album, chociaż trudno mi mówić o tym jako debiut, ponieważ te DJ-ki, bo tożsamość ich jest nadal nieznana, ale wiemy, że to są dwie panie, tworzą już od kilku lat i też dają DJ-skie sety, swoje występy, koncerty w wielu miejscach na całym świecie. Między innymi pojawiły się także w ramach festiwalu Unsound, nie w tym roku, ale w minionych, i naprawdę to jest trudne mówić o kimś takim jako debiutant, ale tak jest, bo właśnie w październiku, dokładnie 25 października ukazał się ich album Two Shell. No i warto tutaj powiedzieć, że te dwie tajemnicze DJ-ki czasami niekiedy przedstawiają się niektórym dziennikarzom jako Flat Eater i Ghost Shrimp, ale beczkę soli temu, kto znajdzie takie imię i nazwisko, takie imiona i takie nazwiska w internecie. A jeżeli chodzi o sferę internetową, to tutaj też bardzo dużo się dzieje w przypadku Two Shell, bo treści się często pojawiają i za chwilę znikają. Zatem można powiedzieć, że bawią się nie tylko ze słuchaczami, a nawet dziennikarzami i recenzentami, bo podobno dziennikarze magazynu Pitchforka otrzymali swoje własne wersje debiutanckiego albumu, a te różniły się od płyty, która została ostatecznie dostarczona na przykład do magazynu The Guardian. Więc dziewczyny dużo się śmieją, nie tylko z tego, co robią, ale także i chyba z tych, których uda się im wkręcić. Co do samej płyty, zachęcam, aby zapoznać się nie tylko z recenzjami, ale i z całym albumem, bo dwie panie też nie stronią od usuwania swoich singli, tak jak już wspomniałam, ale także i recenzji i wywiadów, zaprzeczając poniekąd definicji, że wszystko, co dzieje się w sieci, zostaje tam na zawsze. A dlaczego warto jeszcze sięgnąć po album Two Shell? Ponieważ jest on bardzo minimalistyczny w swojej formie, jeżeli chodzi też o podejście do tworzenia duetu muzyki elektronicznej. I mam wrażenie, że to jest też taki zbiór kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat dorobku sceny elektronicznej i przekształcone na ich własność własną pewną wrażliwość. Ale czy takie praktyki, gdzie coś się pojawia, za chwilę znika, nas zachęcają, czy może zniechęcają? Zapraszam do pisania. rotacja@polskieradio.pl i nie tylko w tej sprawie ten adres polecamy. Rotacja to audycja, w której skupiamy się na tym, co w ostatnich tygodniach wydarzyło się w muzycznym świecie i oczywiście nawiązanie do pierwszych ogłoszeń o festiwalu na 2025 rok się pojawi, ale zanim to parę nowości jeszcze przed nami. Jedną z nich jest Love Affair od Jay Vusa, a także i Rai. To duet, który zapowiada najnowszy album Jay Vusa, który ma ukazać się w przyszłym roku. Love Affair to utwór, który pojawił się 22 października, wtedy kiedy wracałam akurat ze swoich październikowych wakacji. Być może to zasługa greckiego słońca, a może jakiejś takiej jasności, też świetlistości, lekkości, jaką ze sobą niesie ta kompozycja, która też i myślę, że nie tylko mnie, kojarzy się z jakimiś takimi ciepłymi wspomnieniami lata i na pewno przyda się, biorąc pod uwagę fakt, że jednak jesień utożsamiana jest z tym smutkiem, jakąś melancholią i szarością za oknem. Więc jeżeli ktoś jest zmęczony po całym tygodniu, już chciałam powiedzieć, a to dopiero początek tygodnia, ale dniu na przykład, albo tęskni za latem, to jak najbardziej myślę, że ta propozycja przypadnie do gustu. No to na pewno jeszcze kilka tych powrotów do tych gorących, ciepłych dni się dzisiaj pojawi, ale zanim to... Thank you. pictures of open wide, hid under my head. Just to wind you up, just to piss you off, floating on the bed. Zespołu The Smile nie udało mi się zobaczyć w sierpniu tego roku, ale liczę, że może uda mi się usłyszeć na żywo grupę The Smile w następnym, no bo też mamy tyle możliwości, tyle wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, gdzie naprawdę myślę, że jeżeli ktoś teraz z organizatorów albo współorganizatorów mnie słyszy, to tak się szeroko uśmiecham w ich stronę, żeby może jednak zaprosili to trio do nas, do Polski. W końcu, co to za zespół jest, co dwa albumy wydaje w jednym roku. Chociaż nie wiem, co bardziej do mnie przemawia, czy Wall of Ice, wydane na początku tego roku, w styczniu, czy nieco luźniejsze i funkowe Cut Outs. Chociaż tego funku w utworze Buddy's Laughing nie było zbyt wiele, ale wiem, że możemy tam znaleźć kilka takich momentów, ale też i wiem, że jestem w opozycji do wszystkich tych głosów, które mówią, że Dex Smile to gorsza wersja Radiohead. No, nie wiem. Pierwszy raz się w tym roku z tym spotkałam i bardzo bym poprosiła osoby, które tak uważają, o mocne uargumentowanie swoich racji. rotacja@polskieradio.pl. I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Such a violent spree. But maybe you can still make a man from me, here on Space Side Key. With what's left of me, as you live and breathe, I really know now what had hold on me. To nie pierwszy raz, kiedy na falach Trójki pojawia się ten utwór, Speyside i Bon Iver. Ta gitarowa ballada, która łączy się oczywiście z folkiem, z popem i z muzyką rockową, i tak jest na całej epce Sable, która ukazała się całkiem niedawno we wszystkich kanałach streamingowych, ale także i ja zachęcam, żeby po nią sięgnąć, w szczególności tym osobom, którym listopad przychodzi jakoś tak bardzo ponuro, ciężko i smutno, no bo też i właśnie w tej nazwie Sable nawiązuje ona do koloru czarnego, ale też i ma symbolizować pewnego rodzaju taką ciemność, presję i lęk. Bardzo ponuro się zrobiło, chociaż muszę przyznać, że ten naprawdę nieprzeciętny głos, który należy do Bon Ivera, jakoś zmiękcza to wszystko i powoduje, że jakoś możemy się tą muzyką otulić, w szczególności, gdy tego najbardziej potrzebujemy. No dobrze, no to w takim razie trochę jasności trzeba wprowadzić i trzeba także zadbać o ten powiew lata, o którym mówiłam na początku naszego spotkania. No to nie mogło być inaczej, jak tylko English Teacher. When all those shouty things open the sky, I gave my mom my heart attack, left the windowsill for the coldest dark. I stared at the sun and she stared right back. Zespół, który najpierw zagrał na Offie, a później dostał Mercury Prize. Zwykle bywało na odwrót, ale na Offie się dzieją bardzo różne rzeczy i można naprawdę doświadczyć niesamowitych też zjawisk, takich jak English Teacher, gdzie to studyjnie zupełnie inaczej brzmi niż na żywo. Jednak ten kontakt z słuchaczem na żywo jest tutaj kluczowy w przypadku tego zespołu i jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek będzie miał szansę zobaczyć jeszcze kiedyś English Teacher na żywo, no to proszę iść nawet w ślepo i proszę też zaufać nam, że naprawdę English Teacher robi niesamowitą atmosferę na koncertach. Wydawałoby się, że jednak jest to muzyka, która jakoś pasuje do wieczoru, kiedy już jest ciemno za oknem, a wcale nie. Ten zespół grał, gdy było jasno, gdzieś tam koło godziny 16 i naprawdę wzruszenie widziałam nie tylko na swojej twarzy, ale też i na twarzach wielu, wielu innych osób. No a też i dodatkowa radość, no bo całkiem niedawno okazało się, że Mercury Prize powędrowało właśnie w ręce English Teacher. Trochę trzymałam za to kciuki i trochę liczyłam na to, że tak będzie. No a wczoraj Artur Rojek, jako dyrektor artystyczny

Jordi Grip to właśnie jeden z tych trzech ogłoszonych zespołów na przyszłorocznym OFF Festiwalu 2025. Ja naprawdę nie mogę się koncertów już doczekać. Fontaines DC oczywiście też i Snow Strippers. To właśnie te trzy zespoły na pewno pojawią się w przyszłym roku w Dolinie Trzech Stawów. Ja pamiętam 2019 rok, kiedy to właśnie Jordi Grip jeszcze wtedy w ramach zespołu Black Midi występował. No ale ja wtedy wybrałam MIA i jej koncert na głównej scenie. Czy było warto? Myślę, że teraz po czasie trochę żałuję, że nie podzieliłam sobie tych dwóch występów na części i nie raczyłam się połową występu MIA i połową występu Black Midi, ale mam nadzieję, że koncert Jordi Gripa trochę mi to zrekompensuje. No a wiele osób mówiło o tym, że afirmują sobie Fontaines DC na OFF Festiwalu, to ja afirmuję tę panią. Was it hard to stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm on all your focus. All sensation.

want to talk, to die of pride. To run, to want to hide, to want to talk, to die of pride. Sofia Maria śpiewa w utworze instrumentalnego tria do perkusji Valentiny Magaletti i dwóch gitar Joe'ego Andrusa i Toma Helstada. Trochę o przemijaniu i trochę o starzeniu się, godzeniu się z tym procesem. I nie ukrywam, że album You Never End towarzyszył mi podczas ostatniego weekendu. Zachęcam do tego, aby zapoznać się z całym albumem genialnego zespołu Moin, bo to propozycja dla tych, co poszukują głębi, niecodzienności w muzyce i zdecydowanie jesiennych utworów. Tu ostrzegam głównie instrumentalna muzyka, ale także niekiedy pojawiają się jakieś głosy. Nasze spotkanie w audycji Rotacja dobiega końca. Bardzo za ten wspólny czas dziękujemy w składzie Gosia Jakubowska, która siedziała przed mikrofonem, a także i realizująca Katarzyna First-Wojtkowska. Mówiłam dużo o letnich wspomnieniach, więc teraz album Brat powraca i Charlie XCX, ale na tutaj ficie pojawia się Caroline Polaczek. Everything is romantic. To na zakończenie rotacji. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Fall. Fallen. Fall in love. Fall in love again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Fall in love again and again. Soaking wet, a cab tag on a bus stop sign. Catch a face in the window pane. What's up, it's me, that's mine. Sleepy head, cause all the fucking foxes kept me awake last night. Charlie calls from a hotel bed, hungover on Tokyo time. Hey girls, up, how you been? I think I need your advice. It's crazy, I was just thinking. I'm trying to shut off my brain. I'm thinking about work all the time. It's like you're living the dream and not living your life. I knew that you would relate. I feel smothered by logistics. Need my fingerprints on everything. Trying to feed my relationship. Am I in a slump? Am I paying back time? Did I lose my perspective? Everything's still romantic, right? Late nights in black silk in East London. Church bells in the distance. Free bleeding in the autumn rain. Fall in love again and again. Late nights in black silk in East London. Church bells in the distance. Wine. Dark in the park, Celtic.